Göklerin ve yerin mülkü hükümranlığı Allah'ındır. Ne dilerse yaratır. O kime dilerse kız evlatlar bağışlar. Kime dilerse ona erkek evlatlar lütfeder.